Fala Melide, a radio do IES de Melide. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e Pequenos Relatos. Grandes e Pequenos Relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e Pequenos Relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. O falar do cuco. A femia emite un burbullar como dicindo pu, pu, pu, pu. O macho un sonoro cucú. Cada lingua ten as súas interpretacións sobre o canto do cuco. En galego dice que di tapa o cu, tapa o cu. É habitual retrucar o canto do cu con outro cucú e comprobar como o animal queda calado, desconcertado ante o seu propio eco. Mas non está moi ben visto facelo. Ao cuco non lle cuques e o ladrón non lle furtes. Tamén se lle pode preguntar entre canto e canto. Cucú, rabo de zorra, cantos anos me das aquí á miña boda? Ou cucú, rabo de anguía, cantos anos me das de vida? Daquel, contase as cucadas ata que o cuco pare de cantar. E velaí a cifra de manda. Se o cuco canta como un rouquexo, mal agoiro. Tamén se di que hai que comer a lamprea antes de que cante o cuco. É que mentras canta non se debe comer raia nin polvo, dendes que ven o cuco fora o pulpo. Se oi o primeiro canto do cuco antes de ergarse e sen almorzar, teremos unha preguiza todo o verán e incluso todo o ano. Úsase a expresión capoute o cuco se escoitamos cucada o cuco por primeira vez no ano antes de almorzar, o que se pode interpretar de dúas maneiras, como un meigallo ou un malfado, ou incluso como unha castración real. É por iso que non se pode sair nunca de casa sen xaxún. Cando os nenos van ver os ovos dun niño, ven o cuco come os ovos. En caso de non poder aguardar sen falar, deben ter en conta o seguinte: se lle chaman ovos, ven o cuco e comeos. Se lle chaman seixos, ven o cuco e deixos. Escoitamos o falar do cuco da voz de Manuel Varela Cea e Marcial Mejuto, con Borja Iglesias no control. Fala Melide, a radio do IES de Melide.